Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Takusuyor ya. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Bugün ben Korhan Gümüş, programı yalnız yapıyorum. Bu bizim bu üçüncü programımız oluyor. Üçüncü programda da gene Taksim projelerini tanıtıyoruz. İlk olarak 15 numaralı projeyi tanıtmıştık. Sonra 19, şimdi de 16 numaralı projeyi tanıtıyoruz. 3 tane finale kalan proje şu anda seçilmiş durumda. Bu 3 projenin Metropolitika'da tanıtımını yapıyoruz. 16 numaralı projenin müellifi, ekip lideri Bünyamin Derman, mimar. Hoş geldin Bünyamin programımıza. Teşekkür ederim beni bu nazik davetin için. Bizim için de bir kendimizi, bu en azından projemizi anlatma fırsatı bulduğu için Açık Radyo'ya teşekkür ederim. Malum bugün 10 Kasım, atamızı saygı ve minnet anıyorum tekrar. Sağ ol, çok teşekkür ederiz. Gerçekten sen de davetimizi kabul ettiğin için çok memnun olduk. Çünkü eksik kalırdı. Yani bütün projelerin aslında tanıtılmasına, bütün fikirlerin aslında tartışılmasını çok istiyorduk. Radyonun imkanlarının el verdiği şekilde. Çünkü bütün bu çalışmaların hepsi çok değerli. Yani şehir üzerine böyle bir deneysel alanın açılması önemli. Bu tartışmaların yapılması önemli. Dolayısıyla biz de radyoda bu Taksim projelerini tanıtmaya çalışıyoruz. Şimdi sizin proje, sizin diyorum herhalde doğru söylüyorum değil mi? Doğru. Ekip olarak da oldukça geniş bir ekip oluşturdunuz. Yani biz mimarlar genellikle tek kişiyle anılıyor. İşte Bünyamin kazandı projeyi falan deniyor. Mesela Bünyamin Derman projede başarılı oldu falan. Ama aslında bir ekip çalışması. Çok sayıda uzman bir araya geliyor. İstersen oradan başlayalım. Sizin ekipte, yani tabii ki herkesi belki tanıtman çok mümkün değil ama söyleyebileceğin, yani şu anda bize fikir vermesi için kimler yer aldı, nasıl bir ekipti? Bizim ekibimiz doğal olarak diğer ekipler gibi zaten bir kalabalık bir ekibiz. Şu anda zaten ekibin önemli parçalarından bir tanesi eşim Dilek Derman. İşte peyzaj mimarı arkadaşlarımız var. Heykeltıraş özellikle Gülnur Hanım bize çok kaydı. Kendisi Mustafa Bey var. Hepsi kendi şeylerinde uzman meslektaşlarımız. Özellikle bu şeyle mekanik, elektrik, çünkü biz burada bir takım dönüşümle ilgili projelerimiz var. İşte Stadik Grup'tan Yusuf Tımbır mühendisimiz. Elektrikte Serhan ve Selahattin Beyler, yani hepsi şeyde. Özellikle burada Endüstriyel Tasarım şeyde Tanju Özerkin, işte özellikle heykelde Gündür Özsoy, altyapıda Semih Altın, işte construction, özellikle burada şey var, bir bellek müzesi yaptık. Orada bizim için bu şeyde bizi şey yapan, destekleyen Alman grupla beraber bunu yaptık. Aynı zamanda Yeşim Hanım'la beraber Türkiye'deki ortaklarıyla geniş bir şekilde özellikle aydınlatma tasarımı ile ilgili ekiple beraber, yani toplam 20 tane ekiple beraber çalıştık. Tabii tek tek şu anda bir şeyler okuyamıyorum. Hafızamdaki şeye kadar hepsinin isimlerini hatırladığım kadarıyla bunlar. Ama bu bir ekip işi, yani tek başına üretilmiş bir proje değil. Senin de biraz önce söylediğin gibi bir ekip başı bizden istiyorlar. Onlar konuşmacı oluyor. O yüzden karşınıza ben varım. Evet, tabii ki yani mimarlık faaliyeti aslında çok kapsamlı bir çalışma içeriyor. Yani birçok mühendislik çalışmasından oluşuyor aslında, değil mi? Mühendislik çalışmalarını dikkate almadan mimarlığı dikkate almak mümkün değil. Ben yani sizin projeye bakınca, yani ilk bakışta şöyle çarpıcı olarak benim gözüme en çok, tabii ki herkesin de belki öyle olmuş olabilir, çarpan şey sizin bu tüneli iptal etmeniz. Yani bu, biliyorsun, bu Taksim projesi ta 89-90, hatta yani Dalan zamanına kadar uzanıyor. Bedrettin Dalan, sonra Nurettin Sözen zamanında uygulama projeleri hazırlanıyor üniversite hocaları tarafından. Ve o zaman zaten Taksim platformu oluşuyor. Yani o zaman bu tünellerin ve dalış yarıklarının, işte Gümüşsuyu Caddesi'ni, Cumhuriyet Caddesi'ni, Mete Caddesi'ni, sıra servileri ne hale getireceğini fark eden bir sivil inisiyatif oluşuyor. Ve onlar toplantılar yaparak, hatta bu toplantılar çok geniş katılımlı oluyor, bayağı ses getiriyor. Basın da bazen ön sayfalardan yer veriyor bu toplantılara. Çünkü Taksim kritik bir konu, çok da ilgi çekiyor, basının ilgisini çekiyor. The Marmara Oteli'nde yapılıyor, balo salonunda yapılıyor toplantılar. Yani öyle küçük toplantılar değil. Bu toplantıların organizasyonunda bu tüneller tartışılıyor ve her seferinde bu tüneller püskürtülüyor. Yani muhalefet aslında Sözen zamanında bu tünellere muhalefet ediyor ve başarıyor. Püskürtmeyi başarıyor. Ondan sonra Tayyip Erdoğan zamanında gene aynı proje gündeme geliyor. Gene püskürtülüyor. Sonra Ali Fütkürtün'e zamanında tekrar aynı proje geliyor. Gene püskürtülüyor. Sonra Kadir Topbaş zamanında gene geliyor aynı proje ve gene püskürtülüyor. Yani aslında bu tüneller, yani Taksim'in başına bela olan diyelim, aslında bütün İstanbul meydanları için, yani Mecidiyeköy Meydanı içinde, Eminönü Meydanı içinde, Beşiktaş Meydanı içinde, Tophane için hatta, aklına ne gelirse, Beyazıt Meydanı, bunların hepsi için bir dönem işte bu proje şeyleri standart olarak tünelli yapılıyor. Herkes tüneller yapıyor. İşte dalış rampalarıyla bütün caddeleri bir otoyol kavşağına çeviriyor. Şimdi insana tabii gözü almıyor. Belediye başkanının bile haberi yok tünellerden. Projede çünkü görmüyorlar. Tünellerin nasıl bir yarık açtığını belediye başkanı bile görmüyor. Biz kendisine maket yaparak göstermiştik. Yani evin önünden çıkıyorsun mesela Gümüşsuyu'nda, değil mi? Ayaspaşa'da Indigo apartmanı var. Oradan çıkıyorsun. Önünde 10 metrelik bir yarık. 2 metre sonra bir istinat duvarı. Burası bir otoyol girişine dönüyor. Bunu fark etmiyorlar. Plana bakıp zannediyorlar ki bir ulaşımla ilgili düzenleme yapılmış. Oysa ki tünel yapmak 3 boyutlu bir değişiklik getiriyor. Şimdi sizin projede, ya benim çok ilgimi çeken şey, daha bakar bakmaz işte bu dedim. Tüneli iptal ediyorsunuz ve onu da tabii şey yapmamak için, ziyan etmemek için diyelim, orayı da bir hafıza merkezine çeviriyorsunuz. Şimdi bu aslında bir şey, yani bir hafıza hareketi aynı zamanda. Geçmişi, yani Cumhuriyet Caddesi'nin eski morfolojik özelliklerini, anıtla ilişkisini, meydanla ilişkisini, hatta bütünüyle Taksim Meydanı'nın aslında kurgusunu geri kazanmaya amaçlayan bir yaklaşım gibi görüyorum ben. Ne dersin? Yani benim ilk gözüme çarpan ve işte bu dediğim şey, bu işte yıllardır mücadelesi süren bir şey var. Aslında sivil toplum hareketleri var, şu var, bu var. Gezi olayının da nedeni aslında tünel açılmasıydı. Tam da o tünelin açıldığı yerdeki ağaçlar kesiliyordu. Onun için, o 5 tane ağaç için gezi hareketi ortaya çıkmış oldu. Yani yıllardır, neredeyse benim öğrencilik zamanımdan bugüne kadar süren bir mücadele mesela benim açımdan. O yüzden işte bu tünelin iptal edilmesi aslında çok göze çarpan önemli bir karar. Bunu biraz açıklayabilir misin? Tabii, esasen sen değindin biraz. Ve bu projenin de en önemli özelliği, kentin burası bir kalpse. Bütün damarları şu anda, en önemli damarı Cumhuriyet Caddesi ve özellikle şeyden gelen, tarla başından gelen cadde meydana ulaşamıyor yaya olarak. Eskiden bu kentsel tasarım yarışmalarına falan baktığımız zaman, ben ilk mesleğe başladığım zaman, bizler dağlı çıktıları çok yapıyorduk. Yani o bir büyük meslek şey arasında sanki bir şey çözüyormuş gibi öğretilmiş ve öyle bir algı vardı. Zaman geçtikçe, işte dünyaya açıldıkça bu tünellerin hiçbir işe yaramadı. Zamanla problem noktaları haline geldi. Dediğini gördük. Şimdi bu böyle bir Taksim Meydanı'na böyle bir konu geldiği zaman ya biz dedik ki bu bütün sorun zaten Taksim Meydanı'nın kendisi değil. Buradaki Cumhuriyet Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nın eşikleri zaten Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim'e erişmeye çalıştığınız zaman tam o kavşakları şu an cami yapılan yerin hemen yanında 30 metre yol var. Birer metre yanlarında yaya yolu var. Yani şu koskoca cadde kaybedilmiş. Cumhuriyet Caddesi'ne geldiğiniz zaman eskiden Roskoleri ile beraber yani onun geçmişini sizle konuşuruz. Orada bir ağaç şeyi vardı ve orası da kimliğini o ağaçlardan alıyordu. Dolayısıyla eskiden hatta ağaç... ortasında da varmış. Bilmiyorum. Eski fotoğraflara evet. Bakılırsa ortada bir alev var. Yani evet, yok. Aynen var. Onu söyledim. Alenin içinde de yüksek ağaçlar var. 1940'lı 40'tan sonraki şeylere baktınız mı? Fotoğraflara 50-60'lı yıllarda bayağı da ağaçlar büyüdü. Ben şeyimi hatırlıyorum. Tam köşesinde McDonald's vardı. İlk açıldı, oraya açıldı. Sonra Taksim şeyi vardı. Sanatı vardı şeyin altında. Ve o cadde ciddi bir ağaçla kimliklenmişti. O tam bir güzel bir çıktıydı aslında. Tabii dalçıklarla beraber o alandaki ağaçlar doğal olarak aşağıdan yol geçtiği için yok olduğu için bir anda sanki Navara Meydanı kadar bir açık alan ortaya çıktı. Zaten tanımsızlık da buradan ortaya çıktı. Biz şimdi bir ulaşamadığımız bir meydan var. Bir de tanımsız elimizde iki tane ardışık Cumhuriyet Meydanı'nın önündeki alanla şu anki Taksim meydanımız ayrı iki tane meydan gibi oldu. Dolayısıyla burada bir ölçeksizlik söz konusuydu. Esasında bizim burada yapmaya çalıştığımız, ben bunun jürinin takdir edeceğini hiç düşünmemiştim esasında. Yani çünkü bazı zamanlar bir kere jüriyede bizim projeyi bu anlamda değerli bulduğu için teşekkür ediyorum. Çünkü hakikaten burada bir ters yüz etmek var. Bir de geriye nasıl dönebiliriz? Çünkü bu sokağı, bu caddeyi biz yeniden inşa edemezsek ki altında maalesef ciddi bir yatırım var. Ve üzerinde de bunun 30 santim bir şey var, toprak olabilecek yer var. Buradan ancak pozitif 1,5-2 metre bir şeyde ağaçlar dikilebiliyordu. Benim amacımız burada şey yapmak değil, yatırımı zedelemek değil. Üste alıp yolu, alttaki yolu da hem ağaç dikme potansiyeline sahip olsun hem de caddenin ölçeğini ve kimliğini yeniden geri getirelim diye verdim. Esasında buradaki temel amaç caddeleri kurtarmak. Zaten bir ülkenin, bir kentin caddeleri kıymetli caddelerini yeniden özellikle Tarlabaşı Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi maalesef bunlar kaybedilmiş durumda. Yani esasında bütün o tartışmalar hep meydan odaklı. İşte meydan şöyle olmuş, meydan yeşil olmuş. Amaç meydan değil esasında. Meydanı zaten karakteri şu anda ufak bir şeyle düzenlemeyle yapılabilecek seviyede diye düşünüyorum. Önemli olan caddelerin kimliğini kazanmaktır. Özellikle şeyden baktınız mı? Taksim Meydanı'ndan tarla başına yürümeye kalktığınız zaman 10 metre sanki şeyden düşüyor musunuz gibi oluyor. Yani kendi esasında orada kopuyor. Diğer projelere baktığınız zaman hani bunu hiç insanlar tartışmıyor. Yani bu bence bu yarışmanın temel konusu bizim proje inanılmaz bir tartışmaya getirdi. Bir türlü gayet tabii ki her bir projenin kendine göre güzel tarafları var ama esas mevzu biraz önce söylediğim gibi burası bir kalpse tüm damarları aşmaması lazım. O zaman başarılı olur. Evet, Bünyamin şeyi çok önemli bir tespitte bulunuyorsun. Aslında bu meydanlar oluştuğu tarihlerde yani 1930'larda karma kullanım öngörülmüş. Yani bir bakıma aslında 19. yüzyıldan yani modernleşme sürecinin başından beri kent mekanında ulaşım aslında bir karma yapıya sahip. Hem yürüyüş var, tabii at arabaları var yani faytonlar var genellikle. Yürüyüş yolları ve faytonlarla şekillenmiş bir modern şehirden söz ediyoruz. Mesela Paris'ten söz ederken, Londra'dan söz ederken de böyle Trafalgar Meydanı etrafındaki karma yani, kullanımla evet. Değil mi? Yani onun canlısını veren bu kibrit. Evet. Nişantaşı'nı düşünebiliyor musun mesela, değil mi? Nişantaşı'nda hani çok bugün tabii otoyola çevrildi, o ayrı bir şey. Yani mesela Trafalgar Meydanı ele alındığında Taşıt trafiğini sınırlandıracak ama tamamen kaldırmayacak bir çözüm geliştirildi. Zaten Taksim'de de aman aman bir trafik sıkışıklığı yoktu. Orada bütün mesele otobüslerin asfaltlar üstünde birikmesiydi. Yani tonla otobüs, bütün her yere oradan otobüs kalkıyordu. Otobüsler meydanı adeta otopark gibi kullanıyorlardı. Zaten Gezi de bir otopark olarak kullanılıyordu. Her gün bir Gezi'nin içine tam da şeyin Mete Caddesi'nin nihayetinden, Atatürk Kitaplığı'nın önünden binlerce araba alınıyordu. Yani orası da bir otoparktı Gezi'de. Asıl mesele otoparka çevrilmesiydi Gezi'nin ana problemi. Bu düşünceye tamamen katılıyorum. Esasında dikkat edersen İstiklal Caddesi ve sıra servilerden gelen yolları direkt meydana ve Gezi ile bağladığın zaman Cumhuriyet Caddesi tam Trafalgar Garden'daki şey gibi değmeyen bir yol gibiydi. Ve birbirine çok benziyor esasında. Yani araç ve yayının birlikte vücut bulması bence bu projenin ve temel ilkesine de uygun olduğu için bunu tercih ettik ve ben şunu da şimdi zamanla şeyler değişiyor o konu. Yani araba teknolojisi değişiyor. Ben şimdi bunu hep ısrarla söylüyorum. Belki biz görürüz görmeyiz bilemiyorum ama şu anda bütün elektrikli Almanya, ben tabii birçok yarışmalara girdiğim için şimdi Almanya'da Berlin'de bir yarışma vardı 2070 yılına şeydi. Oradaki tamamen sürdürülebilirlik açısından artık insansız hava araçları elektrikli şu anda Berlin'de bütün istasyonları elektrikli şeye dönüyor. Yani artık teknolojisi de değişiyor. Yani biz esasında kaliteli mekanlardan bahsediyor olmamız lazım bundan sonra. Yani biz 10 sene sonra belki bu araçların hiçbir tane bir tanesini konuşuyor olmayacağız. Yani teknoloji çok hızlı ilerliyor. Tabii çok hızlı değişiyor. Yani evet. Şu anda çok büyük bir değişiklik var. Nereye gideceğini aşağı yukarı bilmiyoruz ama yani tahmin edebileceğimiz bir şey. Otomobil sınırlandırılması. Evet. Ya hem sınırlandırması hem de şey var. Hem de elektrikli teknoloji değişiyor. Evet. Çünkü ben bunun yarışmalarında bizi brief olarak verdiler. Bu biraz da şeyle ilgili. Şimdi tam da sizin Açık Radyo'yu ben herhalde kurulduğundan beri Ömer Madra'yı her sabah bir saat dinliyorum yani. Hani, sürdürülebilirlik, işte ne derler, küresel ısınma, karbon salınma, işte buradaki mücadele. Esasında bu Almanya'da ki politik kararlar kente de yansıyor. Yani sürdürülebilirlik açısından. Çünkü bütün şu anda doğal gaz hariç bütün şeyi yenilenebilir enerjiye döndürdü. Araba teknolojisi de değişiyor. O yüzden benim burada Taksim Meydanı'na önerdiğim şeyler bir 10 sene sonra hiç bu birçok konuyu tartışmayacağız. Yani çünkü artık istasyonlar değişecek, o benzinden kurtulacak. %80'i artık bize Alman teknolojisi gelişiyor arabada. Zaten bizim arabalarımızın belirli bir yüzdesi de zaten şimdi reklama girer. Bir hepsi Almanya'dan geliyor. Yani teknoloji değişiyor. Dolayısıyla biz senin de söylediğin gibi hem aracın hem yayanın aynı anda hareket edildiği bir mekandan bahsedeceğiz bundan sonra. Daha da zaten öyle işte daha şey olacak. Yani daha böyle hani mazotun olmadığı işte elektrikle üretilen araçlar da olacak diye düşünüyoruz. Burada istersen ben gene bir parantez açayım. Çünkü çok önemli bir konuya değiniyorsun. Yani meydanın nefes alması, meydanın şeylerle bağlantıları, diğer caddelerle bağlantılarını işliyoruz. Bu Taksim otoyol kavşağına çeviren proje, yani Dalan zamanında başlayan proje diyelim, Nurettin Sözen zamanında uygulama projesi haline getirilen proje, sonra Tayyip Erdoğan da kucağında hazır bulduğu proje, ki hani Gezi olaylarına neden olan proje budur aslında. Bu projenin ortaya atıldığı tarihlerde İstanbul'un bütün meydanlarına aynı şekilde proje yapıyorlardı bütün bu kişiler. Yani paylaşmışlardı. Biz bu şeyi tartışmaya açtığımız için bizim üstümüze gelmişlerdi. Yani çok fena halde böyle bizi azarlamışlardı. Bilimsel bir konudur ulaşım. Böyle siz eleştiremezsiniz. Yani bilimsel olduğu için tartışılmaz bu konu diye. Karşı çıkmışlardı. Biz de o zaman demiştik ki bakın dünyada örnekleri var böyle kent mekanlarında, tarihi mekanlarda aracı sınırlandırabilirsiniz, şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz ama bu şekilde bir şeyle, tünellerle yani bir gümüş suyunun düşünebiliyor musunuz? Gösterdik yani maketini yapıp da gösterdik. Burası bir otoyol girişine dönüyor, bir tünel girişine dönüyor. Böyle bir caddeyi bu şekilde dönüştürmeyi nasıl öneriyorsunuz? Hiç umursamadılar. Çünkü bilimsel bir konuymuş, tartışılamazmış. Bize bunu söylediler. Bunu ta Gezi olayına kadar geldi bu söylem. Gezi olayı sırasında da dikkat edersen kışla tartışılabilir ama bu tüneller tartışılmaz diye böyle bir şey söyleyenler oldu. Yani ben o zaman çok iyi hatırlıyorum. Hatta şaşırmıştık yani nasıl oluyor da tartışılmaz konu olabilir. Niye tartışılmaz? Pekala tartışılabilir. Korancığım esasında çok sen de güzel noktalara değiniyorsun. Tabii konular bizim tabii ulaşımcılarla maalesef kenti üst yapıyı pas geçerek yaptıkları için bir şey. Hepsi hani söylenen sözleri çok iyi şu anda anlayabiliyorum. Şimdi şöyle düşünün. Biz esasında bu yapılan üst ölçekteki, pardon alt ölçekteki büyük projelerde şöyle düşünün. Avrasya Tüneli geçti. Öyle bir yere çıktık ki Üsküdar'dan. Bütün Üsküdar meydanını kaybetti. Yani tünelde bir sorun yok. Yani ama çıktığı bacalar, çıktığı mekanlar, çıktığı şeyler bir anda orayı ölçeksiz hale getirdi. Yani şey için söylüyorum, bacaların büyüklükleri falan. Bizde genelde şöyle var, master planı yapılmadan altyapı yapılıyor. Yani burada da öyle. Düzgün bir altyapı bütün master planları yapılsaydı bile. Ki ihtiyacı ne kadar var tartışılır mı? Bizim buna ihtiyacımız var. Yani bizim üstteki ölçekte ulaşım planları hiçbir zaman şey yapılmıyor. Master planına uygun hale getirilmiyor. Avrupa'da şimdi bize gelen bütün şeylere ulaşım kararları alındıktan sonra bunun üzerine master planıyla entegre ediyor. Ondan sonra çakıştırılıp yapıyor. Mesela Avrasya Tüneli'nin şeyden çıkışı, Marmaray'ın yedi kuleden çıkması gibi. Yani biz şeyi kendimizi çok iyi tanımıyoruz. Yani özellikle altyapıda şey yapılan karar vericiler, altyapıcılar veya işte ulaşımcılar maalesef senin de söylediğin bilimsel ve teknik gerekçelerden kaynaklı sanki bu onların konusuymuş gibi geliyor. Esasında hepimizin konusu. Yani mimar, kent plancısı, peyzaj mimarı, sivil inisiyatif olmadan bunların doğru dürüst karar verilemeyeceği, en azından uzlaşı önünde karar verileceği ile ilgili. Bu konuda zaten geri tamir edip bizim projenin Taksim'deki şey bununla ilgili ama bütün alanlarımızın aşağı yukarı böyle bir yatırımlara ihtiyaç var mı? Birçok konudan olabilir. Ama bunu biraz önce söylediğim gibi esasında tam söylediğimiz konu şu anki konu tartışma tam bilimsel. Yani işte bunu onun bilimsel olmadığını söyleyenler yanılıyor. Yani bugün dünyaya baktığınız zaman haklı olduklarını görecekler. Esasında biz düne kadar çok kapalıydık. Son 20 yılda ben kendi adıma söyleyeyim. Dünyada bir 30 ülkeyi gezdim yani. Hani tek tek hem şeyde bütün o biraz önce söylediğin Trafalgar'dan işte tarihi mekanlardaki meydanlara işte içeri görüyoruz ki araç öyle dalı çıktı çok az var yani. Neredeyse yok yani. O zaman anladık yani biraz böyle biz hep bize öğretilenlerle işte başladık ilk başlarda ama bunun hatalı olduğunu Ankara'da bunu çok rahat görebilirsiniz. Yani Ankara'da öğrencilerime bile şey söylemiştim. Ya araçlar da böyle dalı çıktı yaparak geliyor. İnsanlar da bu kadar zorlanamaz bir kent diye. Yani dolayısıyla bu dağda çıktıklar her yerde yapılamaz. Yani ve Taksim'lerde bunlardan bir tanesiydi. İlk önce biz o konuyu çözdük. Yani ama yatırımı da zedelemeden. Yani oraya ciddi bir yatırım yapıldı. Aşağı yukarı 20 bin metrekare. Orası esasında metrolar şeyle beraber bir transfer merkezi oldu. Transfer merkezi olunca da biz oraya çıktıktan sonra insanların işte bir müzesi olsun, bir bellek müzesi olsun, yanında bir konferans versin. Orasının da bir işlevlendirdik. Yani esasında yatırım boşa gitmiş değil. Yani oradaki yatırım şu anda dönüşüyor. Yani şey gibi düşünün. Bir binanın işlevini yitirip yeniden işlevlendirmek gibi olarak görün. Yani bazı fabrika... Peki şöyle bir şey var. Bu bellek merkezi ya da hafıza merkezi olarak değerlendirmeyi öneriyorsun. Tabii birçok açıdan değerlendirilebilir. Aslında yönetimsel olarak değerlendirmek lazım. Çünkü hani bu sözünü etmiş olduğun fragmentasyon, yani ulaşım mekanı diye bakmak meydana mesela, aslında 80'li yıllardan sonra epey bir dönüşüm geçirdi, bir kırılma yaşandı. Çünkü bu tip projeleri hazırlarken kent yönetimleri çok işlevli, çok boyutlu, çok öncelikli, çok aktörlü, çok katmanlı bir organizasyon oluşturuyorlar. Ve bu organizasyon zaten yarışmaya açıyor. Mesela dünyadaki belli başlı yarışmalar böyle düzenlendi ki problematiği değiştirebilsinler. Yani sadece bir şey kentsel tasarım konusu olarak değil, aynı zamanda o kentsel tasarımı gerçekleştirecek, programı oluşturacak olan ve proje yönetimini gerçekleştirecek bir aygıta ihtiyaç var. Burada kentsel alanın, kentsel kamusal alanın bir boşluğa dönüşmüş olması, yani kamu işlevlerinin aslında segmentasyonundan kaynaklanıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün stratejik bir şeyi yok, işlevi yok. Burayı yönetemez. Kültürel mirasla ilgili işlevlerin de tek başına böyle bir kamusallığı güncellemesi mümkün değil. Yani her biri kendi açısından bakıyor. Bir tanesi işte diyelim şuna bakıyor. Makleme ve işte diyelim tarih eserleri, anıtı, AKM'ye, Kültür Bakanlığı'nın koruma kurulu. Öbürü işte ağaçlara bakıyor. Öbürü ulaşıma bakıyor. Böyle bir kamusal alan yok zaten. Onun için yani bunun farkına varan yönetimler bu kamusal alan kavramının çoktan buharlaşmış olduğunu, çökmüş olduğunu fark ettikleri için daha proje yarışması düzenlemeden önce bir organlaşma oluşturuyorlar. Yani bu işlevleri yan yana getirerek yeniden anlamlandıracak ve o şekilde kamusal alana müdahale edecek veya yönetecek. Çünkü asıl mesele yönetimi, işlevlendirilmesi. Sana bir örnek vereyim. Sizin şeye, bu hafıza alanı olarak gördüğünüz şeye dik gelen sarnıçlar ve maksem. Şeye Taksim'e adını veren önemli bir yapı, yani bir simge yapı. Bugün Maksim'in içine girdiğinde beyaz masa olarak işlev görüyor ve inanılmaz müdahaleler yapılmış. Yani Beyoğlu'nun en eski yapılarından biri, şehrin en simgesel, yani Taksim Meydanı'nın simgesi olan bir yapıyı bu şekilde hunharca katletmek, yani içine girdiğin zaman şaşkınlıktan küçük dilini yutarsın. Yani bunu nasıl yapabilirler? Bir Osmanlı eseri üstelik. Sarnıç zaten felaket kötü durumda. Yani bir yönetimi yok. Kapısına giriyorsun işte su şeyleri, damacanaları yok bilmem neler. Yani güya sergi alanına çevrilmiş ama yeri laminat kaplanmış, havasız, havalandırma yok. Kötü kötü tasarımlar. Yani bu kadar değerli bir şeyin bir kere sadece mimari bir sorundan kaynaklanmadığını görüyorsun. Yani bunun aslında bu şekilde bürokrasiye bağımlı olarak yönetilemeyeceğini sanat faaliyetlerinin görüyorsun. Yani dolayısıyla aslında yarışmanın ta başına dönersek buradan başlanabilir. Yani siyasi olarak bir ekibin kentin yönetimine talip olduğu zaman zaten bunu çözümlemiş olması gerekir. İmamoğlu'nun İstanbul'un yönetimine talipken, talip olduğu anda ya da CHP'nin diyelim, yani bu şeye karşı AKP'nin 20 senedir sürdürdüğü, hatta 94'ten beri süren diyelim, sürekli olan bir şey demek ki neredeyse 35-40 yıldır süren bir politikanın aslında değişmesi için sadece mimari değişiklik değil, yönetimsel aygıtın aslında problemi de olduğunu bunun ve bu yönetimsel özelleşmenin, sanat ve kültürle ilgili işlevlerin, mimarlıkla işlevlerin yönetimiyle ilgili bir fikrinin olması gerekiyor zaten. Bu da sadece yarışmadan ibaret değil, yani başka şeyler de yapması herhalde gerekiyor. Sen bu şeyleri nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu önemli bir şey çünkü Maksim ve Sarnıç ve senin önerdiğin hafıza ile çok alakalı. Şimdi tabii Maksim ile ilgili bu tip tabii restorasyon baş başına bir uzmanlık alanı gerektiriyor. Bizde maalesef bizim bütün yapılarımız, yani sadece Maksim ile ilgili değil, tarihi, özellikle tarihi yarımadada ben sana bu binlerce yapı söyleyebilirim ki aynı şekilde hem restorasyonu hem kullanım sorunları var. Yani mesela bir Fenerli İsa Camii'nin içine, şu anda restorasyondan atan yapıldı ama içinde şey vardı, lambri kaplıydı yani. Benim şöyle bir şeyim var, özellikle ben aynı zamanda 30 yıldır da akademiyanın içindeyim, ders veriyorum şu anda. Dolayısıyla öğrencilerle gezi yapardım ben şeyleri. Bu tip tarihi mekanların, özellikle Maksim gibi, işte Fenerli İsa Camii gibi, işte Bizans Kilisesi, aynı zamanda Bodrum Camii'ne şu anda gidin. İçindeki şeye, bu dericileri, yani üzülürsünüz yani. Hani, canım açıyor yani. Yani sizin söylediklerinden de hafızamda, bizim kenti sadece yönetenler yüz katılıyorum. İyi yönetemediğini takdirde bu sırada halk da zaten bu esirlikten yoksun bence birçoğu. Anlatabildim mi? Yani her şeyi yapma hakkı doğuyor. Yani bunun bir tarihi mekanı mıdır? Burasının geçmişinde ne vardır? Herkes artık bana bazen soruyorlar yani bu tarihi binalarda abi dokunmayın diyorum yani temizleyin. Yani ondan sonra birileri yapar. Yani illa ki bir şey yapmanız gerekmiyor. Yani bizim için bu restorasyon koruma konularıyla ilgili bilimsel birçok şeyi uluslararası normlarda bilebiliyoruz. Ama uygulamaya geldiği zaman bu hiç öyle olmuyor yani. Bütün restorasyonlar hatta biliyorsun ülkenin birçok en önemli tiyatroları badana gibi yapıldı. Bu tamamen bir bilgi ve deneyim gerektiriyor. Biraz önce senin bu meydanlara yöneticilerin ve bizi yönetenlerin, yerel olarak yönetenlerin veya yukarıdakilerin buna çok önemsemediğini, belki bilinçli yaptı bilemiyorum ama ben bir kenti çok iyi anlamadıklarını düşünüyorum. Yani biz esasında şanslıyız ama bu şansımızı hiç kullanamadık. Yani mimarlık tarihinde biz 30 yıl gerideyiz yani şeyde yani bir şey dönüştürürken. Mesela 1980'li yıllarda postmodernizm tartışılırken biz onu hiç tartışmadık. Yani bir iki tane binada tartıştık. Şimdi dünya başka şeyi tartışıyor. Şimdi biz 1980'i tartışıyoruz. Yani biz şu demek 40 yıl geriden geliyoruz tartışma konusunda bile yani. Yapma konusunu zaten beceremiyoruz da. Bu konuda öyle yani. Restorasyon konusu. Hem kentte kaliteli bir kent mekanında nasıl bir dokunuş yapılır? Nasıl işletilir? Mesela ben bazen şunu da çok dikkatimi çekiyordu. Güzel bir parktasın. O plastik beyaz sandalyelerinde biz oturuyoruz. Yani biz bunu hak ediyoruz demek ki diyorum. Yani çünkü sonuçta sizin sadece bir kentli olarak bunu söylüyorum. Yani işletmeci sadece kentli, senin söylediğin kenti işletenler de böyle marketi bir dükkanı işletenler de böyle. Yani biz böyle bir sokağa dair, kaliteye dair fazla bir şey, çok şey kaybettik düşünüyorum. Yani benim ilk defa bu radyoda bana bu şansı verdiniz. Ama ben bunu birçok yarışmada bu Bursa'daki yarışmalarda aynı şeyi söylüyordum. Yani şeyi mimar çözemez. Evet. Sen de onu söylüyorsun zaten. Yani bu mimar güzel. Şöyle yapalım. Şimdi önemli bir konu bu. Açılması gereken de bir konu. Zaten Gezi ile ilgili yönetimsellik fikri üzerinden yapılanmasını yeniden konuşacağız. Bir nefes alalım istersen bir müzik arasıyla. Ondan sonra devam edelim. Okay. Nine Inch Nails'ten dinliyoruz. Over and Out isimli parçayı. Metropolitika devam ediyor. Son 3 programdır. Taksim projelerini tanıtıyoruz. Bu son finale kalan 3 projeden 3. olarak 16 numaralı projeyi Bünyamin Derman'ın ekip liderliği yaptığı proje üzerinden konuşuyoruz. Buradaki ana fikir de meydanı geri kazanmak ve buradaki hafıza meselesini gündeme getirerek cadde ile anıt ilişkisini yeniden kurmak açısından bu yeraltı tünelinin iptal edilmesini yani projenin temel fikirlerinden biri bunu konuşuyorduk. Aynı zamanda buradan tabii tek tek ulaşım, işte park ve ağaçlandırma ya da kültür diye ayrı ayrı işlevler diye baktığımız olayın aslında günümüzde bir yönetimsellik fikriyle yeniden yapılandırıldığını, kamusallığın yeniden güncellendiğini görüyoruz dünyadaki örneklerde. Burada da Bünyamin Derman aslında Türkiye'nin biraz bunlardan habersiz kaldığını söyledi. Yani profesyonellik çünkü burada çok önemli bir kaldıraçtır. Yani yeniliklerle kent halkının tanışmasını sağlayan sadece ne yazık ki siyasetçiler değil. Yani siyasetçilerin bunu tek başına yapmaları pek mümkün değil. Yani Gezi yapıldığı zaman kavramı bile henüz telaffuz etmekte zorlanıyorlardı. Promenat diyordu siyasetçiler. Yani Fransızcadan doğrudan doğruya aktırarak. Yani bugünkü kamusal alanı konuşurken de gene aslında bu kavramların entelektüel alanda yeniden tartışılması gerekiyor. Çünkü bu çok boyutlu yönetimsellik fikri için yani bu alanın yönetimi işte Atatürk Kültür Merkezi var, açık hava tiyatrosu var, içinde bir dolu sergi alanı var, etkinlik alanı var, spor alanı var. Bunlar hep 80'lerden sonra otel yapmaya, piyasalaştırmaya çalıştı. Yani yönetim aslında burayı bir boşluk olarak gördü. Dolayısıyla çok uzun süreli bir şey bu mücadele, çok uzun süreli bir çalışma. Yani kamusallığı güncelleme meselesini içeriyor aslında Taksim meselesi. Bu yüzden de Bünyamin'in biraz evvel açmış olduğu konu çok önemli. Diğer projelerde de bunu görüyoruz aslında, bu tartışmanın açıldığını görüyoruz. Dolayısıyla belki de şunu konuşmamız lazım Bünyamin, sen demin söyledin hani dünyadaki kamusal alan şeyinde mimari imajlardan önce ilk önce proje yönetimselliği ele alınıyor ve yarışma düzenlerken bu aygıt, bu hazırlığı yaparak, bu politik dönüşümü yaratarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla kent yönetiminin burada çok önemli bir sorumluluğu var. Buna Gezi'nin bölünmüş olması. Şimdi Mete Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi ile aslında bir bağlantı var. Fakat Gezi'nin içinden de bir yaya köprüsüyle tamamen bu kültürel alanın, yani rekreasyonla sınırlı olmayan alanın bağ kurması söz konusu. Yani eskiye bakarsak Spor ve Sergi Sarayı, yani Lütfi Kırdar bugünkü, ondan sonra yanında yapılmış olan şehir tiyatrosu falan, bugünkü kongre merkezi. Aslında bu bağın şey tarafına, bizzat belediye tarafından koparılmış olduğunu görüyoruz. Arada Park ve Bahçeler Şefliği'nin otoparkı var. Yani o kaldırılmış olsa, Hilton'un bahçesi zaten kamuya açık. Alınan karar öyle. Zaten orada otoparkın üstünden çok rahatlıkla geçiş sağlanabilir. Yani orasını kördüğüm ya da çıkmaz sokak gibi gösteren bir şey var. Siz Gezi'nin içinden bir ulaşım planladınız mı? Yani böyle bir bağlantı kurmayı denediniz mi? Onu merak ediyorum ben. Bu çok güzel bir soru. Zaten bizim projemizin bütün ilkeleri PROS'un planının yeniden hayata geçmesi. Neden? Çünkü bizim bu PROS burayı tasarladığı zaman Beyoğlu'nda 80 dönüm bir park kurdu. Yani sadece bir şey değil yani. Bir parçası değil. Şu an konuşulan Gezi yaptığımızda Taksim Meydanı'ndaki küçük bir parçası bunun. Esasında bizim master planımızda bütün bu şeye kadar, Dolmabahçe'ye kadar esasında bütün o alanın yeniden strüktüre edilmesiyle ilgili şeyi yeniden şeylerini açtık. Yani bu kalbin sadece ulaşım yolları değil, aynı zamanda Gezi'deki o yolun, yolların da açılması. Bir, biraz önce söyledin, Gezi'den köprüyle yukarı çıkan o şeyin damarını açtık şeye kadar, Spor Sergi Sarayı ve Açık Hava Tiyatrosu'na kadar. Aynı zamanda da şeyden şu anda Atatürk Kültür Merkezi ve Mete Caddesi'nin bir kotu var. Yani arkada Atatürk kitaplığı. Orada yeni bir şu anda bir meslektaşın tarafından yapılan kültür merkezi ve tiyatro binası, kütüphane var. Orada bir ara bir sokak var. Eskiden otoparkın bulunduğu cadde. Onu bir şekilde iki bağlantı yaptık. Oradan bir kültür yolu gibi. Orada Atatürk Kültür Merkezi ile beraber Atatürk Kitaplığı, Taşkışla, Taşkışla'nın devamında, hatta orada da biliyorsun bir dalçık yapıldı şeyler. Tam evet. Spor Sergi Sarayı. O da bence hiç gereksiz yere bir masraf yani, yaptılar bu proşuna. Evet, işte yani bence doldurulması gereken önemli yerlerden bir tanesi daha. Yani neden? Çünkü o bir setten yürüyorsun. Yani mesela diğer meslektaşlarımız Tekin Alternatif'inde bir o güzel bir gezi üstten giden bir köprü tasarlamışlar. Esasında hali hazırda o köprüler ve vista noktaları var. Bizim projemizde birinci şeyinde PROS planındaki bu gezi yolları alt kodlar ve üst kodlar tekrar gün ışığına çıkarıldı. Hatta Dolmabahçe Sarayı'na kadar bunun meydanına kadar indirdim. Burada önemli olan konu şu, orada biliyorsunuz şeyler vardı. Ben aynı zamanda İnönü Stadı'nda yapan mimarım yani ekip olarak. Şimdi o burası da bir Taksim Stadı zamanında işte bu kışların Taksim Stadı olmasıyla beraber bu bizim hani gerçekten bu alanda hani kader mi derler şey mi derler. Burası ile ilgili zaten ben bu o dağlı çıktıkları tünelleri de nasıl kapatabiliriz diye düşünmüştüm. Yani esasında yani yapılmayacak da bir şey aynı tünelleri kuruyarak ama yayayı bir şekilde attık da tamir edip yani doğayı tamir ederek biz Gezi'yi tekrar hani PROS'un planına yeniden ihya edebiliriz ve çeşitli vistalar zaten var kentte. Başka farklı baktığı vista. Çünkü üstten yürüyorsunuz. Açık hava tiyatrosu. Yani açık havadaki tünel gerçekten çok şey o kadar zararlı ki hani faydası dokunmadığı gibi ve ıssızlaştırıyor. Yani şeyi, dünyanın parası harcanmış bir tüneldir o. Yani harcanan para bir kültür merkezi inşaatına harcanacak para kadardır. Bir üniversite yapımına kadar aynı Sütlüce'deki gibi mezbahayı yıktılar ya tünel geçirebilmek için oradan. Ve aynen. O tünel yani koskoca bir şey kültür merkezinin maliyetine sadece tünel yaptılar. Buradaki tünel de çok anlamsız yaya şeyi halinde korunabilecek yeri tam bir şeyle girişini kapatarak çıkışını kapatarak karanlık bir yere çevirdiler. Yani çok ciddi bir ıssızlaşma söz konusu orada. Burada çok doğru. Yani ben şimdi neden bunu söylüyorum? Ben Taşkışla'da derse giderken o caddeyi çok kullanıyorum. Mesela tekinsiz yani şu anda. Yani oradan geçmek mesela bu da ciddi bir sorun. Yani bir şeyi yaparken 10 kere şey düşünmeniz lazım yani. O yüzden diyorum bir takım hani bizim yaptığımız projeler özellikle Taksim'le ilgili 18. yüzyıldan günümüze kadar ki bütün bu bellekteki katmanlaşmayı üst üste koyduk. Esasında küçük dokunuşlarla bir kent merkezinin yeniden restorasyonu gibi bir şey sizde. Yani çok da şey yapmadık yani bizim burada bir iddiamız yok yani. Zaten iddiası zamanında yapılmış yani bizim. Ya benim idamam buraya ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Yani gerçekten yapmadı. Ya benim şahsımın buraya koyduğu bir tane program değişikliği. Bir de o şeyin bu Tros planının o tam köşesi, Taksim köşesine bir o kodu yukarı çıkaracak. Biliyorsunuz orayı metro çıkışlarıyla bozdular tam köşesine. En önemli yeri. Eski tam Taksim şeyden Ayatriye'den baktığınız zaman ki köşeden bahsediyorum şeye. Evet. Oraya evet. Bir giriş verdim. O da o girişte zaten orada bir set vardı Tros planında. Bir set gibiydi. Onun altından girdik. Yani en azından o köşenin alttaki bellek müzesine bir girişi tanımladım. Dolayısıyla ben burada olanı yeniden parlattım. Mesela şeyi düşünün. Taksim gezisi şu anki şeyi. Onun içinde çökük bir alan vardı. Ağaca boğdular. Yani ufak ufak. Şimdi ama bu sefer de ne oluyor? Orası da tekinsiz ve güvensiz oluyor. Yani toruncak ağaçları mesela şeyde kuruduk. Yani taşınmayacak ağaç. Bazı ağaçları Prost'taki gibi açtık. Orayı da ikinci bir parkın içinde bir meydan gibi, yeşil meydan yaptık. Neden? Çünkü orada işte bu şeyde benim en çok sevdiğim parklarda New York'taki Bryant Park. Konser vesaire olabiliyor. Evet. Dans çünkü, olabiliyor. Evet. Etkinlikler olabilir ama yeşil etkinlik. Yani işte biz o zaman ne oluyor? Zaten öyle planlanmıştı. Yani biz esasında Prost'un yaptığı park düzenini günümüz koşullarıyla nasıl yapabiliriz diye yeniden düşündük. Var örnekleri de zaten. Bir de bir hemen arkasında biliyorsun Taksim Bahçesi vardı. İstanbul'un en önemli şeylerinde hatta gazinosuyla da ünlüdür. Oradaki düzenlemeyi de yeniden bu sefer de 24 saat yeşil alan olan yani 4 mevsim yeşil alan bunu da yeniden iade ettik. Yani bizim esasında orada yaptığımız birikmiş şeyleri yani düşünceleri yeniden açığa çıkardık. Yani esasında benim projem demek biraz şey olur. Ederler haksızlık olur tasarımcılarına. Yani ben orada küçük dokunuşlarla kenti bir tamir yaptığımı düşünüyorum. Yani bu bence de diğerlerinin yani diğer arkadaşlarımız projesine haksızlık etmek gibi bir şey söylemek istemiyorum ama bu proje yapılırsa ve ben hani en azından Taksim meydana ve hatta şeye kadar Dolmabahçe Sarayı'na kadar. Yani benim düşüncem o yani. Bütün o yeri nasıl restore ederiz? Ufak dokunuşlarla biraz önce dediğim gibi alt geçit tekrar oradan da kaldırabiliriz. Diğer taraf. Özellikle Açık Hava Tiyatrosu'ndaki olan. Oradan aşağı indiğiniz zaman biliyorsunuz bütün gazhaneler vardı. İşte bütün şeyler var. Orada da aktivite, spor. Biraz önce söyledim. Spor, kültür. İşte burası bir vadi. Böyle bir vadi olmalı. Nasıl? Yani yürünebilir İstanbul diye bir proje yapmıştık biz zamanında. Burayı biliyorum. Ele alan. O zaman yani şunu mukayese etmiştik. Yani bir dolmuşa binerek Teşvike'ye gitmek, Nişantaşı'na gitmek yerine Gezi'nin ortasından Yaya Köprüsü'nü kullanarak yürüyerek gitmek çok daha kısa sürüyor. Yani böyle bir imkan var. Şehirlere bahşedilmiş bir imkan ve biz bunu dolmuşta sıra bekleyerek, sıkışık trafikte boğularak, ta bilmem nereden dolaşarak, Dolmabahçe'den şeyden dolaşarak bu güzergahı kullanamıyoruz. Şimdi bu geri kazanma fikri aslında çok yumuşak bir fikir ama bir taraftan da uzun vadeli bakılırsa en radikal fikir. Yani bir şeye ihtimam göstermek ve hani ayağını bastığın yere tanı derler ya, ona evet. Böyle şeyle bak, duyguyla bak, onu tanıyarak ayağını bas oraya gibi bir şey. Şimdi Gezi'nin en önemli işlevlerinden biri spordu. Ve burada spor için yapılmış, yani Prost'un tasarlamış olduğu Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü vardı. Tenis Eskrim Dağcılık Kulübü'nün yerine ilk önce bir gökdelen yapmak istediler. Tıpkı karşısında belediye şeyinin olduğu yere yaptıkları gibi. Bir başka otel yani öyle bir şey gibi görülüyor ki burası boşluk hani Hilton'dan başlayarak ve burası nasıl olsa boş. Buraya orada inşaat yapılabilir. Ya orada evi yapıldı aynı zamanda. Evet orada evi yapıldı. Yani şimdi bu yani kamusal alanın sahibi yok aslında. Yani varmış gibi gözüküyor. Evet, belediye, şehir halkı adına belediye. Fakat belediye kendisi bir kere buranın kamusal alan olduğunun farkında değil. Yani şimdi Fransızlar Pasteur Hastanesi'ni terk ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdular. Dediler ki burası Prost'un yapmış olduğu düzenlemenin bir parçası olabilir. İşte sanatçı rezidansları olabilir, burada bir kültürel merkez olabilir, değil mi? Bir şey olabilir. Yani burası şehrin kamusal hayatını zenginleştirecek bir şey. Bunun bahçesi açıktı. Pasteur Hastanesi'nin bahçesinden, yani Gezi'den geçip Taşkışlı'ya gidebiliyorduk eskiden. Bahçenin demir kapıları her zaman açık duruyordu. Çünkü orası bir kamusal alan gibiydi. Ne zaman ki belediye bir şirkete buranın satılması için aracılık etti. Tam tersine kendisi almak yerine, çünkü komisyon alıyorlardı, şunu yapıyorlardı, bunu yapıyorlardı. Ve bu Pasteur Hastanesi hemen bir şirkete satıldı. Ve şirket de kendi elinde tutamayacağını düşünerek büyük ihtimalle hemen bunu hisseli mülkiyete çevirdi. Çünkü uzun süre bir şey oldu, sürüncemede kaldı burası. Çünkü yani her şeyde yapılmaz. Gezi'nin içiydi yani burası. Çünkü kamu mülkü, Fransız hastanesi, ama Fransızlar zaten kamuya devretmek istiyorlardı. Para da istemeyeceklerdi. Ama belediye bunu bir şirkete vermeyi tercih etti. Çünkü oradan çıkar elde etmek için yöneticiler böyle bir değerli mülkü hemen özel sektöre devrettiler. O zaman yani biz süreç olarak bakarsak, zaten eğer Prost'un yapmış olduğu bu düzenlemenin değerini bilerek korumaya çalışsaydık bunların hiçbiri olmayacak. Ne o tenis eskrim dağcılığın oraya otel yapılmış olacaktı, ne Pasteur Hastanesi şeye geçmiş olacaktı özel sektöre, ne de diğer oteller ve şeyler yapılmış olacaktı. Yani bu açıdan senin söylemiş olduğun şey en radikal şey aslında. Yani bakım ve onarım yapmak. Bunu dahi yapamıyoruz aslında bakarsan. Vallahi ben bu söylediklerimi zaten birebir yaşadığım için, yani her dalının o 1980'li yıllarda tarla başını açarkenki sorunları, şeyler hep aynı yani. Bir kente birileri bir dalı çıkıyor yani. Herkesin böyle hani siyasi güç elde ettiği bir alanlar olarak görüyor. Benim de üzüldüğüm, tabii biz zamanında Kur'an eğitimimizde böyle bir şey yoktu yani. Yani ben kendi adıma biraz alaylı yetiştik bir şeylerle ilgili. Yani yarışmalara girerek, işte bazen onu doğru olarak kabul ederek, ama baktık ki dünya başka bir yerde. Bu yüzden diyorum, bizde bir aydınlanma şeyi olmadı yani. Yani ben gördüğüm o. Kendi adıma şimdi ben özellikle kentlerin nasıl olabileceğini, şeyleri akademik olarak ve dünyada artık, eskiden bunlar şeydi, havada düşüncelerdi. Şimdi gidin görünüyorum. Şimdi bir liman nasıl dönüşecek? Bir meydan nasıl dönüşüyor? Bir eski bina nasıl dönüşüyor? Artık insanlar o kadar yaptı ve önüne koyuyor ki. Eskiden kimse inanmıyordu. Şimdi bu söylediklerimize artık herkes inanır olur Kur'an'da. Yani çıkar her zaman var. Ama en azından doğrusu bu olduğunu biliyoruz artık. Yani senin söylediğin bu açtığın bütün konuların altına ben imza atarım yani. Neden? Çünkü doğru bir tanedir artık yani. Bu tip konularda. Yani sen bir iş prosum planladığında 80 dönümlük bir park olarak İstanbul'un ciğeri olarak tanıtılsın. Ve öyle kalsaydı bunlar hiç konuşulmayacaktı. O meydanda konuşulmayacaktı. Ben hep onu söylüyorum zaten. Yani o alt geçit olmasaydı emin ol meydanda hiçbir sorun yoktu. Çünkü ben ne zaman orası yıkıldı ve ağaçlar kesildi, o zaman boşluk düştü yani. O zaman sorunlar, insanlar ne oldu falan demeye başladılar. Özellikle dikkat et, biraz önce yani, tarihi süreyi korumak falan. Şimdi mesela Ayetelide Kilisesi'nin önündeki ticaretlere bak. Esasında o bazısı esasında bir kat. Üzerine yani şey kültürümüz, gece kondu kültürümüz hep bir şeyi üretiyor. Yani sen o böyle bir süreyette Taksim'in İstiklal Caddesi girişinde böyle bir şehir üzerine bu hareketleri yapamazsın abi. Yani dünyanın hiçbirinde yapamazsın yani. Orası yani. Biliyorsun Ayatriya'da kilisesi gözükmesin diye uzun yıllar boyunca benim çocukluğumda, ben daha ilkokuldayken büyük reklam panolarıyla örtüldü. Sırf meydandan kilise gözükmesin diye. Yani bir taraftan da böyle bir bilinçli bir operasyon vardı orada. Bizzat o mülkün kendi üzerine öyle bir tabela yerleştirdiler ki kilise gözükmesin, saklansın diye. Şimdi, orası esasında burası bizim üniversite yıllarında ve hala şimdi yıllarca proje yaptırdığımız, yani her sokaklarını, her pasajlarını gerçekten çok iyi bildiğimiz yerler. Yani ben İstanbul'u yani en azından geçmişini iyi bildiğimi düşünüyorum. Ama maalesef bunu ne kadar koruyabildik? Buradaki özellikle müdahaleler, işte bu tarla başını hala demedik yani. Ben, çok benim için şeydir yani, bir yaradır o. Yani boydan boya bu kadar geniş açılmak zorunda mıydı? Bu kadar binlerce bina yıkıldı, anlatabiliyor muyum? Yani bu esasında aynı şey daha önce biliyorsun Vatan Millet Caddelerinde oldu. Şimdi ne oldu bunlar? Usuz bucaksız yollar oldu. Yani biz kentimizin en önemli yerleri, bence hani böyle bir daire çizersen, tarihi Yarımada ve Pera. Bir de işte belirli Boğaz köyleri yani. Bunların bu bizim... söylemiş olduğun aslında fragmantasyonun da getirdiği bir şey. Çünkü evet, kente sadece ulaşım açısından bakarsan, o zaman tabii ki bir şiddet, yani bir sembolik şiddet içeriyor bu. Programın sonuna doğru yaklaşıyoruz da son iki dakikamız kaldı. Bu açıdan yani hep işlemeye çalışıyoruz Taksim konusunda ve diğer konularda. Çünkü ele bakıldığı zaman, ulaşım diye bakıldığı zaman son derece kapalı uçlu bir yaklaşım. Ve o yüzden mahvoldu. Yani şehrin tarihi merkezine bir dolu müdahaleler yapıldı. En son Galata'daki işte Büyük Hendek ile Küçük Hendek Caddesi'ni birleştirecek bir müdahale yapılıyordu. Onu güç bela engelledik. Tamamen orada da böyle gezi olayı gibi bir direniş oldu. Dalan zamanında 88 yılında ve bunu yapamadılar. Orada iflas etti aslında. Yani ortaya çıktı şeyin bütün krizi. Şimdi sizin projenin yani bu radikal kararı ki ben... Aslında sen onu çok mütevazı bir şekilde yorumluyorsun. Yani hiçbir şey yapmadık diyorsun. Ben çarpıcı olduğunu, biraz da böyle fikirlerin olması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Bu şey için söylemek istediğin son bir sözün varsa onu alalım. Evet. Seçenlerde ve şeyde yani belediyede biz görevimizi, ben kendi adıma, ben eşimle bu şeyi yaparken biz görevimizi yaptık. Yani bir fikrimizi söyledik. Bundan sonra artık söz bizde değil. Herkes de yani. Bizi yönetenlerde ve halkımızda. Evet, tartışmanın çok yani taraflı olması lazım. Yani sadece mimari bir konu değil. Katkıların için çok teşekkürler sevgili Bünyamin Derman. Bugün Metropolitika'da Taksim projesini finale kalan 3 eş şeyli olarak seçilmiş olan ve şu anda halk oylamasına sunulmuş olan 3 projeden sonuncusunu konuştuk. 16 numaralı projeyi. Sevgili Bünyamin Derman'a çok teşekkür ediyoruz programa katıldığı için. Herkese de iyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Takusluyor ya. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.